la la. Iyong pansinin, ako'y lagi nang masaya. Gusto mang sabihin, ngunit kinukublin ang aking dalangin mapasa iyong tabi. Mabuting limuti na lang na pag-iwan. Halaga pa ba mga sandaling kaysaya? Dapat pa ba na mahalin pa kita? Gusto mang sabihin, ngunit kinukubli ang aking dalangin mapasa iyong tabi. Mabuting libuti na lang na pag-iwanan ang puso. Mas mainam pang umiti kung ako'y masasaktan lang. Sabihin,